शायद मां सूरन लै जायोस नंढपण खां वठी रुवंदो आयोस कंहिंखे बि मां पसंदि न आयोस मुंहिंजो यारो नसीब ॾिसो माइटन बि मूंसां कई न वफ़ाई कंहिं बि मूंसां कोन रहाई मुंहिंजा दोस्त करीब ॾिसो ॾपण खां वठी रुवंदो आयोस कंहिंखे बि मां पसंदि न आयोस मुंहिंजो यारो नसीब ॾिसो मुझे हथ जे लकीर में डुक या शायद तकदीर में डुक तॾहिं त हर तहरीर में डुक मुक़दर मुंहिंजो अजीब ॾिसो ॾपण खां वठी रुवंदो आयोस कंहिंखे बि मां पसंदि न आयोस मुंहिंजो यारो नसीब ॾिसो मुंहिंजो भाॻु बि ग़रीब ॾिसो मुंहिंजो भाॻु बि ग़रीब ॾिसो वहीद सफ़ा वेगाणो थी वियो सूर सही सही साणो थी वियो वहीद सफ़ा वेगाणो थी वियो सूर सही सही साणो थी वियो